Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah emma ba'd. Kjo është njëra prej kasetave të zinxhirit të kasetave El-Huda ve Nur nga ligjërata shkencore dhe fetava të shëriatit nga hoxha jon Allame Muhammed Nasiruddin Al-Albani. Arrujt Allahu dhe u mëndësof tjere të këndobi nga ki. Këtë kaset e ka inqizuar dhe e ka kompletuar Muhammed bin Ahmed Ebu Leila Al-Atharij që gjindet në Jordan zërka numri telefonit 9-8-5-3-1-7. Kaseta numër 330 nga zinxhiri kasetave El-Huda ve Nur. Si jeni? Qefin se e keni? Mirë? Alhamdulillah. E Allah. Në sinzon sa të rije, që kemi ardhën këtu, në even e intereson njërë të dhemë si me rritë, si me fillu e mësimet, në intereson shumë. Unë kam ardhë vjetim, kam 2 mujdit, në zonës, kam gjuhën arabe, kam ardhë si vjetë. Ti ke ardhë për kujt? Unë e mardhë për i Kosovës. I Kosovës? Po. Kam dëgjuhë, personalisht për juve, më ka interesuar shumë. Prandaj me ardha ditë gjumon, falemi regullisht gati gjumon atje, po kënë monasip, si dojnë edhe u takume na intereson me ditë. Filimin, si me filluen, për vetë e në zonë siri, om së po dim s'ka. Rruga ma e drejt, ma e letë për neve. A ke mësu në gjuhën harapshe, që mund është me kalëzua që ke në zemër ku ka puna alakat me akida jesë me dini. Allah, në haqë për ne, une gjuhën e mësuem ashto me dovar librës. Ma fort për me fol gjuhën arabe nuk jam i aftë. Pasin shala. Une, sikur që kujtaj e keni marrë vështë, une kam dalë për shkodrës, kam ken i vësër, mand vjetë kam ken. A për marrë vështë? Po, e kuptoj shumë mirë. Kur kena ardhë në Dimeshk, mësanaj e kam su harapshen, edhe kena fol shqypen shumë pak janë, pakit. Dakin, mesanaj, kur kam ardhë dhe jam ba bur, gati e kam harrua. Kë është një sebep, ka sebep tjetër, gjuha e Shkodrës është nuk është sikur gjuha Kosovës. Kosovare, ja. Kujtaj që e din të këtë mesele. Po. Qënë që na, kur këna kërë në Dimeshk, ka pas atje shumë Kosovë, e Kosovës. Më zorë këna mujtë më marrë vesh për shqoqit. Tukën që të dy janë shqiptarë. Tu kënë që shtu, si mundet me kënë puna, më si që gati e kamaru hune juhën tonë. Atëherën bëhet ma zorë puna. O mërë vesh? A. E një zedik, por më marë vesh vetën pëjtet, qka dhe më vetën muë, duhet paksa me përpjek gjuhën shqiptarije me gjuhën arabije. A din pak. A mua dhe shë më më kazu e të shti që ka thasho që jetë. Arabshe. Në hënë të tullabë huna, dhe në alë alëm zohë. U së lëna anët në qabën, huna. U në ahbëbna në rakë. Alë, marhaban. U në të haddëth maakë. ونحن كطلاب جديد هنا يعني ماذا يجب أن نعمل والمستقبل هناك يعني كيف نشتغل طريقة يعني أنت كعالم أيوة كيف تبطل شو تيات يعني شو مير باشو بهيج أشواجي بريوة ممسوة يوهني عربية çünkü ay Müslüman nuk mundet me marrësh dinin e islamiyetit hatta ولو qi ash hoji mas sikur qi ka ken për parën më mleqeset ton lakin kur s'munden me marrësh Zoti Gjellëshanu që ka thëtë në Koranën Kerim edhe pejgamberi s.a.sallem që ka thëtë në hadithi sharif nuk mundet me kenë si kur që ka thënë Zoti Gjellëshanu fil Koranën Kerim wa enë hadha sirati mustaqimen fa të tëbiuh wa la të tëbiu subula fa të farraka bikum an sabilihi nuk mundet me shku e me esit drejtë illa kur të mësohet këtë gjuhë që Zoti Gjellëshanu a ka ulë Kur'anin me këtë gjuhë Kur'anin Arabien si kur që thëtën mëshaf gajrë dhi a juaj maj pari farz për juhë me mësu këtë gjuhën une ju thëmë juhë Në kanë që ka në gjamja kësëm e luën arabije, në këtë kësëm e keni barëshu me hije, e me mësu këtë gjuhë të mëndë. Nuk është mëksud me mësu gjuhën amije, këtë gjuhë që e folin kretë që janë për gjinsit arabijes. Ja, është mëksud me mësu gjuhën që i thonë e luën arabije lë fësha. E këtë gjuhë nuk është mungkin me mësue pe halkot, pa e nëma pe kitabit. Mizalik në qofë që ju keni kudrat, keni takat me hinë që këtë kësëm qofë që ka këto, në qofë kësëm ma sparit këni me hinë që me mësue gjuhën, mësanej A keni barqë me hi në kësmë shëria, atëherën mundi me marveshtë që ka kënoni për shëriatit, madam e keni mësu juën e arabijës. A u mërveshtë? A bënë në pytja? A? Pytja, a bënë më... Qësh? Me dvetë, a bënë tash? Nuk më rashtë. Soal, soal. Po si? Po... Na jena i tash, unë jëmë në shëriat, mirë po aty po gjojmë, do pa rrugës janë, njëri doktor thot, kjo është e vërtet, tjetëri thot, kjo është e vërtet. Na tash, jena basin dyshim të këto, nuk po dim që ka me ba. Jo, keni. Ju në qëse, janë, na drejtoni ju si, si hoqë joni, si me thonë, me na drejtu neve, në çfarë libra është me lexu, si tash ka dhe libra tjera, nuk po dim librat me lexu, populli jon aty është xahel tash. Çish ju thosh aty ne, ata bajnë çashtu. Na dëgjojnë tani. Ju çfarë nësi ha keni këtu? Çka hall që pa kalzën ti që tash është emër tabi. Çunqi ai insan që nuk ka ilm, dar. Falas. Ai. Në qofë që ke maksat për shuali që e kalzohë par, gjithatë që në mesele ki qefë me marveshtë, shka ashtë hako në atë mesele, ka aukeni për para dhe ula. Një udhë më kënua, e që kja udhë është udhë drejtë që e ka barqë talibin me ecën të, lakin ai që i dhe ma ecën këtë odhë, si kur që i thash sparit, duhet me ditë gjuhën e arabije. Por që këtë sebeb, ju thash juhë, keni me mësu këtë gjuhën. Si kja është odha parë, odha dytë me vetë, ulemat, që ata ulemat që ecin sikur që ka thonë Zoti Gjellëshanu në Kur'an, sikur që ka thonë sparit në ajet në edhe shilati mustaqime për të bjo, ka ajet e shumë sikur qauli ta'ala, fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Kur tjetë punën që shto, duhet me vizë gjithësi në mesele që nini dhe filan arimit kështu, filan arimit kështu, me kalzua që ka keni ni, a me ni tash gjawab tjetër, ما دليل في القرآن أبي سنتين أكيني تشن دامر مثال قر ما تخذو وشيش كلمة با قر شكت مسيلة مثال أكين عطر ونكذيب نتاش قر نجامع مثلا قر كيميني problem المشكلة نياني علماء ثت Kjo është e vërtetë. Amora, amora vesh. Lakin ka dhënë një mesele. Sikur çka. A kanë hatur gjë? Yani mezhebet. A, yani thot un jam Hanefi, etë thot Shafi, Maliki. Yani kjo mu po mdoket që është pak si është yani yu'athir ala Por që këtë sabab vetëm për të kalzaj, a u palypi për tëjës, më më kalzu një mithar, që mithar që së është erdi. O mërë është? Që ta me dhahib, që i thonë me dhahib arba, duhet gjëhësiri musliman me ditën mirë që Këta me dhehebet nuk janë pedinit, lakin janë bama se ne i kanë ardhë këta me dhehebet. Këta me dhehebet, ata që i vahët nispet tyne, ata nuk kanë vu me dhehebet. Abu Hanifa, Shafi, Malik, Ahmed ibn Hanbal, këta nuk kanë thirë halkun që keni me ecë sikur që ju thonë na juve. Lakin, kanë thonë na që shtu kene marrë veshtë pe Zotit, pe pejgamberit, në qofë që a kene marrë veshtë mirë, Keni me e qishtu me nije, ja, kena marrëvesh keq. Alim qeter ka marrëvesh mirë, mas esni me nije, esni me atë alim qeter. O mërëvesh i të, lakin, qka ka bama ki i mesanaj, masi që kanë ardhë të katër imam, gjithë sëjri imam, ka... kanë bënë të asëm halku, disa me këtë, disa me këtë, disa me këtë, disa me këtë. E janë bënë këta katër mezheve, sikur që me kënë katër dianeta. Këtu nuk është gjajzën islam. Muslimani e ka vërsh me ditë që ka thënë Zoti Gjellëshanu, që ka thënë pejgamberi, sallallahu alaihi wasallam, me shart që mas mu kap me një imam, e me lan imam të tjerë. Yani, مسلمانی فد سیر امام اشحاکو مته اون دوم ایسمته لیکن نوک ایسمته یه سیرین فیال چه کفول چونکی دیسا فیال یعن دریت دیسا فیال نوک یعن دریت اکور امر غشویتن چی که فیال چه کفول کو امام اش دریت ایسمته این امام چیتر کافول دیسال فیال چیرا درید اسمته چیستو فت زوتی جلشانهون قرآن کریم فا این تنازعتم فی شیع فردوه الالله والرسول لیکن جیس کش امر وش کرکا من کورفت زوتی جلشانهون فا این تنازعتم فی شیع فردوه الالله والرسول ردوه الى الله ورسول نكش مقصود تي اكو يسير انسان ولو كان يعني جاهل لا انما المقصود العالم علماء نكشني نكيان كاثر نكيان كاثر ريت يان ممية ما ألوف سيثون كور تمر رشي هناك کانی عالم اکی برشتی که نکی عالم میوید پر جهتیر مسئله که زین نهاتر که برش موید چیت انسان چیش عالم سه زوتی جلشانو کافان فسألو اهل ذکری این کنتم لا تعلمون فسألو اهل ذکر أهل الذكر يعني أهل العلم بالقرآن كورتا مرضشتي فلان إنسان عش عالم القرآن أذا نكمونة مكان أي إنسان عالم القرآن إلا كورتيت عالم من حديث بيغامير صلى الله عليه وسلم فسه قرآنی نکش ممکن میمار وشت ویت الا ما سنتنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا مرنی وشت تماما رجاء یفم کور مرنی وشت دیسا فیال ثوی نادو پک سچکت مسئل کمورن وشت اپا مرنی وشت میر کوئی سچیش تو پخم بیتن قرآنی نخ میرت وشت الا ما حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن فت زوتی جل شانه و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم و انزلنا الیک الذکر زوتی جل شانه افت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اون اکم جدریب که کت قرآن پر میتویه پر چکا الذکر هو القرآن و انزلنا الیک الذکر ای القرآن پر چکا اکم جدریب قرآن پر میتویه رسول الله لتبین للناس ما نزل الیهم پر سبب تی مبا تفسیر ابيان تكت قرآن حالكت ميبا بيان تفسير ميبا ترجمة يعني مثلا دوهت مماروش تكو بيان تكا أرض آمني تكت آيات وأنزلنا إليك الذكر لتبين تكو بيان كأرض آمني سنة السنة كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي كتاب الله وسنتي كويتيتي أكني نيكو الحديث ألا كويتي جدوت تهير أكني مرغش أكني مرش كثرت كهذه. طيب. kur thët Zoti Gjeleshanu në Kur'an, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ أي لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ بِالسُّنَّةِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ أذا كويتاي شيء كني مر وشت مير شاكني ني في بروفيسورة هوية سنتي أشتراكيسما فيالا بيغاميريك أذا بوناتيه edhe takriri tijis, pa di që me thonë shqyplije, takrir dhe me thonë, e shef një pun, e nuk e bën inkar. Kështu thohet harapshe, takrir, që me thonë shqyp? Pëlqim. Qysh? Me pëlqyje. Me pëlqyje? Pëlqim, po. Pëlqim. Ma. Maksud, sunnet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Idhen, me sunnet merët Kur'ani vesht. Ej që nuk din sunnet, nuk është mungkin me marë Kur'ani vesht. Po mërë vesht? Paj. Këtu tësh, duhet munal pak, me ju ka dzua një mesele muhimma. Khusus, أما بروفيسورة يمسوين شريات اليوم صد الجامعات نك باين اهتمام هيج بورج كت مسيرة شي راح يقال زيج تش يؤديني شمير سنة بيغامي صلى الله عليه وسلم يشثوي حديثي تيه كا أو أكن با تركيزما صحيح أحسن أضعيف يعني نكش أي حديث كي أمين إنساني دوهت مبسوة مبا تصديقي بيغامي صلى الله عليه وسلم كاثان يا ست Ka shumë hadise që halku ja kanë ba nisbet pejgamberi s.a.s. pejgamberi s.ka hëbërheq. E dini këtë mësile? A su muru është? Ska shpë në dëgjëm për e të parëta? Jani, hadise që janë shkrua në kitabë, jesë i folin hoxët, nuk janë kretë sahiha. Ka disa pëtyne që janë sahiha, ka pëtyne që nuk janë sahiha, a hadith më udua, jani. A mërvesh ke fjallë? Dhe në këto tre grupe, Hasan, Ahiu, Adaif. A. Dhe këtyne trija... Sahih, Hasan, Daif. Sahih, wal Hasan, mundet me thanë, muslimani, kur tjetë hadithi sahih, Hasan, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مونت مثال مونت مي بانسبت بيغامير كت فيال اما كورتيت بيكسم التريتي ضعيف نكجا إذ مثال كافان بيغامير صلى الله عليه وسلم شا بيغامير صلى الله عليه وسلم كافان الحديث الصحيح من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار اكرني كنت حديث طيب كحديث كثير فد النبي صلى الله عليه وسلم اي كي اكلذن ني حديث بيميت انكدين كي اش صحيح E kam thënë vete, ky është rëndësaki dytë, rëndësaki parë, e që ka rëndës për mi pejgamberi s.a.s. Rëndësaki dytë, e që a folë këtë hadith, edhe e banë nëshër në halkë janë. E dhamë. A morash ky hadith i dyt? Po. Por çka sebab thoin ulemat kur ayyuha al-muslim kur nuk e din ki filan hadith ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam au nuk e din ki është sahih yasa është hasan kur ti nuk e jaiz me thon ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kështu a kështu. A morash? Dai. Kur të mërë një vështë që sënët e pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është tre gjinësa, tre kisma, sahih, hasan, dhaif, dhaifin nuk është gjaiz me kalzua, me bar rivajet, kur të njëri profesor një uj, ju thëtë ka thamë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam qishtu e qishtu, duhet të thamë ma'ziratan, هل هذا صحيح ام لا جنسي يثور يوه اتونا كادب كنا مارغش بي يوه كينو كش زيغة سيلي حديث كي افول انهالكو اش صحيح كسو كنا مارغش بي يوه تش ندن مديت يعني يطريبت يثوني فروفسوريت Masih qishtu është meselja, në kena qithë, në mërëdhësh. Që kë hadis, i pakalzen të ima rahull, jesë doktor, jesë profesor, a është sahiha ja. Atëherën, kë është muttar, në qofti ka ilm, edhe tutet për zotë i gjëleshenu, mas në for rënë, A u mërë vështë? Rën. A thoni rënsëk? O rënsëk. Ajit. Tutët me kënë rënsëk, edhe ashtë alim, ju ka dhenë, valla, unë e kam kënu këtë hadish, e nuk di e ashtë sahih, a ashtë zahih. Amma në qohë që ashtë rënsëk, edhe i vjenë zorë, Amam për para talibet me thanë, valla unë nuk dhije, ka me i thanë që është sahih. Këtu të shju, keni me dhvejtë, si kur që thame në ajë sëbika, fesalu ahle dhikri, in këntum la ta'lamun. Adhe duheni me ditë që ulemat, që kanë ma'rifet në hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e bajnë tamiz bejnë sahih, bejnë hasan, bejnë daif në alamin islami sat pakit shumë janë gjëhësiri ilm tafsir fëka luga belaga Mantik, këta imet kret, ka ulema shumë ta. Amma, ilme l-hadith, e medit, cili është sahih, cili nuk është sahih, shumë pakis janë dëmja kret. Lidhelik, është bërsh për talibet e ilmit, më kënua kitabe, dy gjinsa, një gjinsë, kalzen hadithit sahiha fakat, bes. Gjins tjetër kalzen haditha kështu, a kështu. Yani pikret e gjnasëve, sahih, hasen, dhaif, lakin nuk ban temiz, nuk kalzen qili është sahih, qili është hasen, qili është sahih, këta kitabe nuk është mirë me kënua ju. Tash, pëse hupni, a mor një vesh kelmet hupni, janë i të dhijaun, nuk a mor një vesh këtili është sahi, këtili është hasen, këtili është dhaji. Kur jetë punë të qështu, keni me marë disa qitabe që janë khususi për hadith sahiha. Më thërën sahih Bukhari, sahih Muslim, Kita dy kitabe, ulema e muslimin kanë ba intifak, يان أصح الكتب بعد القرآن، صحيح البخاري صحيح مسلم. لكن شو أشيبون زور شم شفا نكدي أكنك مو ديكور صحيح البخاري يسا صحيح مسلم كتا دو كورا كالزون حديث أكالزون ما يسن أكائم من علم الحديث أو مصطلح الحديث الإسناد نبديها كارسوك يا شيال ديكور ميوة شو يعني ايه أطميني شبهت لكن عنده ميثان كتاين هابيت مسيح المت بيني بين يشرب فيه كم يا شيخنا لمدة العلم يأخذون ما أقول له يعني بدنا نترجم بس بسويه نترجم ليه يا شيخ مرة ثانية الشيخ جديد يعني لخص القول شيخ جديد لا ما في يعني ذاكرين اللي بيسمعوا من الاختلافات بين العلماء انه هذا بيقول كذا وهذا بيقول كذا يعني امر طبيعي هذا جدا هذاك من يوصافيا قصوى مثل ما قال الاخ كنت فهمت منه انه اصلا شركسي لكن طلب العلم في يوصافيا وتعلم الالبانيه هناك اليس كذلك؟ لكن أنا ما أدري سألتك أم لم أسألك وهو أنه أنت شركسي يعني ذهبت من بلاد الشركسي رأسا إلى يوغوسلافيا ولا انتقلت قبل يوغوسلافيا إلى بلاد أخرى؟ أب جدي ذهب في يوغوسلافيا على طول. جدة؟ أب جدي أبو جدة ما شايف؟ فإذا قديم هو أصل شركسي قديم. الشبه الثاني هناك هو يوغوسلافيا يعني في المسجد وقع في نفسه انهم من هذول الشباب اي نعم صحيح البخاري صحيح مسلم كورا كان شكروه حديث في غامية صلى الله عليه وسلم كان شكروه معني سن أكا آمن في علم مصطلح الحديث الإسناد شو هذا مثلا الإسناد في اللغة العربية فوين فلان أسند هذه الكلمة إلى فلان يعني يكاب شتيت أو مور باش كفعل فوين إمام بخاري هذا مسلم وركال دون حديث الدون ما يبشتت في قمية صلى الله عليه وسلم كالزوين أوذن كي يقاعد في تساي أوذ يقامرين حديثي تونة شفت هاي حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان بس في جاش لساهر ما تفر لساهر ما فق مثلا يفت كافان أبو هريرة مثلا كافان بيغامية صلى الله عليه وسلم كيكتا آمنة كي يعني كامار في تيسرت أكا آمن مصطلح علم المصطلح إسناد بخاري مسلمي كورا كالزون حديث بيغامية صلى الله عليه وسلم أكالزون كيكت سورة فحدثني فلان يعني هو جيتيه هو جيتيه كمار في هو جستيه كيف يديوتي كمار في التريتي كاتريت باسد ديري كيفين صحابية بيغامي صلى الله عليه وسلم sahabia thot e kam mi pejgamberin ka thon çishtu çishtu ja un e kam va e kam po tu ba çishtu çishtu çikë silsile që ta emna e ka emnin isnad hadithi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thon harabshe al-metn pesh ju kur doni më kryen që që ta më knuë keni me pa shumë zor më knu këta emna nuk merë një vesh ka janë këta emna lakin ma kabaj me marë metnin e hadithit o mërë vesh këtë metn jani fjallën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam këtu duhet më kënu yani tash pa ju baj mithal duhet më kënu një letër një sahife gjysa shkan bash se gjysa është emna hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam vjen më së nëj për që këtë sebeb por me ba udhën kalaj por ummetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë ardhur disa ulema mas Buhari dhe Muslim kanë ba ikhtisar Buhari Muslim kanë shkurtuar a morri vesh këtë fjalë kanë shkurtuar çka bën çka kanë bën këtë shkurtim kanë hekë snadin e kanë hekë, e kanë lanë, e kanë kalzu fjallën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe punët si je. Une, kam ba tash një 10 vjetë, Mukhtasar al-Bukhari, yani i kam hekë të asanidët, e kam kalzu vëtë fjallët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E kam bastis gjyldin i parë, të shë ma kapër për para një 10 vjetë, që të shë në që këtë të aktë, jenë të ubastiz gjyldin i dytë, Mukhtasar al-Bukhari. Edhe, për para me jetë, një alim, e ka emnin al-Hafidh al-Mundhiri, që i ka një kitab, e ka mëshhura kitabi ti, e ka emnin kitabi At-Targhib wa At-Tarhib, panu aki e këni një këtë emën, At-Targhib wa At-Tarhib, lil-Hafidh al-Mundhiri, që kjo Hafidh, ka ba ikhtisar Sahih Muslim, ka hek asanidet, e ka kalzu fjallë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Une, e kam ba tahkik këtë kitab, edhe kam bastis, të është 20 vjetë jani. Edhe tesh, jena të u ba bastis dytën herë. I këta kitabet që janë mukhtasarat, është mirë për juve, me kënuve, e me mujt me marrë vesh që ka kënoni, se që kja është u dhe arivit që da me marrë vesh shëriat e islamit, i kur që ka ardhë për Zotit, më sënaj për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Amma kitabet tjera të ka për sahihit, për hasen, për dhaifit, ta që kënojnë halku, hupi që kur që këta me shparin. Ka një kësëm tjetër, kitabe janë khususi por me kalzu halkut, që që këtë hadith, që këtë hadith nuk është sahih, është zahir, jëse është mauzu. Kamen, këta kitabe e keni bërsh me kënua, qënë që nimi shumë herë disa hadithë, janë idha, jesë për hëgjëlarve, jesë të profesore ila akhiri, duke në që këta hadithë që i mini, nuk janë sahiha. Une ju ka dhej i lën tesh një mithal, që në që është më shkurë. Shumë gjamia, përmi dërës mëndberit, që hypë hoxë më nafë dërës të hytë për jomë gjuma, ka shkru disa halkë përmi këtë dëjerë, bëna ki që këni kënu njëherë. Iva sajdë al-khatibu al-mimber, fala salata, wala kalam. A shkru më këtë hadithë në shumë gjamia. Këtë hadithë nuk ka sahih. Këta që ta dhe, kërëzoj që këtë hadithë nuk ka sahih. Atëherën, mundët palebi ilmit, mas me kërëzu këtë hadithë, që në tiranë për mi pegamen sallam, a i tiranë për mi pegamen sallam, a ka gjithajnë, hinë në gjëhennem, o le jazë billahi ta'ala. Ki? Zaif. Ejna. Nuk është zaif. Ishtu, idhen, dukis më e i thubët hadithit e keni bashkë ju më kënua. Kësmi parë që i kalzohen hadithet sahiha veç, kësmi dyjtë që i kalzohen hadithet zaifa veç. Ketër që i thabë më sëknoni, pëse hupni. A mërvesh këtë rrasa? Lakin këthërhem e ju thëm e keni bashkë më mësu juhen. Juhën e Arabije, këtë ma i pari wajib është për juhën. Qënë që kur të kënoni, duhet më marrëvesht. Ajë që zdinë më marrëvesht harapshe, nuk ka fajde më kënon Koranin, nuk ka fajde më kënon hadithin, vëgëmës, sallam. Zotë i gjëllëshanë unë ka fëmë Koran, afela jetë dëbbarunë lë Koran, am ala kulubin akfaluha. Por që këtë sebeb, ulemat muëqmi, kanë ditë, si kur që e dinë në kretë halko, nuk është mumkin dihësiri musliman më kanë hojë, më kanë alim. Mësënaj, nuk është mumkin dihësiri musliman që nuk është arabi, nuk është mumkin kur të nënë Koran më marrëvesh ka thëtë Korani, në që nuk dhe një gjuhë arabije. E qëka kanë ba ulemat moqmit, a kanë ba tërgjeme Koranin. Kanë ba tërgjeme. Tërgjeme në gjuhë Turkija, Espanjolija, Fransija, Ndijija, edhe shumë ka kështu. O, nësë si nëzë, asën e këni, në këni këto? Kam një të ashtë i pa mështin hatër, dhe është një vjetë në kam firë këtu në Kosërije Saudije, në shkova, a më thojnë një hojnë kujtej që kjo emën e kam shkrua. Ka folë me Muëtëmër Islami fi Mekka, që une kam të firë, kam ba të rrime Koranin, Lugë al-Albanië, dhëmi bastis, kanë shkru për me qësë këtu, që keni më fol më fulanin, më shekhe al-Albani. Me i kalëzhu që ka një tërgjimit Koran në gjuhën al-Albanië, por më marrë është a është këtë tërgjimit sahiha o ja. Kërëm kalëzaj sekretarë që i thonë atje në konsulije, ahë sefara, kështu, i thash, une nuk mundëm me hi në këtë punë. Pse, i thash, dy sebebe. Sebebi parë, s'ka dhëtë vetën tesh me lanë punën teme që jam, janë në hadith. شبيب دويت جوها كان روح جوتي كنترول شبتار تنشكودر تش بسرز بيت تش كان روح كاهي فيال تريا اونا يعني كان با اوزر كان ناف اوزر چسونا مهين كتبون مقصد شكاشت كتا ترجمه اش برچه واجب میبا پرشکا پر میبا یعنی پونن پر میبا می مارغش قرآن کریت مسلمن ولو چیز دین ما مارغش حراب شه امارن وش مترجمه که اش برچ لیکن تواشی مسئله اهول شم قد مونش مثلا شم ثور ما شم سه ترجمه باهت دو قسمه ترجمه لفظيه ترجمه معنويه يعني يمي با كذيوه تنجيتش شاش مقصود ترجمه لفظيه ترجمه معنويه ترجمة لفظية فيال فيال مثلا قل مونش مثال ترجمة ثوي هو أي أحد ني كالشايفون ترجمة لفظية ترجمة لفظية القرآن نكش ممكن جيزة سيلين فيال نكاش ممكن ترجمة لفظية يعني فيال كرشي فيال أو مرداش ندريكي تو لكن قادسة فيال القرآن نكاش ممكن نبا ترجمة إلا ما تفسير إلا ما تفسير شكاد مثلا وإنت ما تفسير يعني فيال دوت نبا تفسير ما دو فيال أو ما تري فيالة أو مرغش كيا؟ فرشكت سبب ديسا ترجمة فرنسية يسا إنجليزية كان با شم يعني غلط خطأ أجونة كور أكن با ترجمة ديسا آيات ترجمة لفظية أنو كاش ممكن ميبا ترجمة لفظية كاكن برش براتاتي كان با ترجمة كت قرآن ميبا ترجمة معنوية تفسيرية يعني يي فيال كاكن برش برتا ميبا ترجمة مدو فيال متري فيال مثلا نا كان قلزو ديساتي دين مكنوة فرنسية كوركبا ترجمة فرنسي قرآن آيات كفت أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن تكلم هناك آيات كيفيش أديني أي كي قانونه نكش جائز مفيت مقروني بس كورسيت ننم ديتن يعني كتول شفت زوتي جلشانو اش جائز مفيت بوري مقروني بس ناتن او مروش ديري تتو شفت ماشي تكاثان أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن كتو كابا زوتي جلشانو تشبيه شكو كثان كتو تشميرني باش غلاطن كي كان باطا مترجمين كثان هن لباس لكم Kitash na dhune bivya tërgjime me gjuhën ton. Hunne, yani grat. Libasun lakum, libas bantalon, yani. Tesha. Hunne, libasun lakum. Wa entum, ju që jeni burra, jeni kaman tesha për ta, për gra. Kështu mi ba tërgjime, prishet manaja. Nuk del manaja bukër. Qa duhet me ba? Duhet me ba tërgjime të lmana. Ja tërgjime të fjal. Një fjal duhet mi ba tërgjime me dy, tri fjal. Në aba me tërgjime fjal, fjal. Hunna një, libasun dy, lahun tri. Të shkathunana, hunna ata, libasun tesha, lakum juve, këtëri fjallë. Kësa i thonë tërgjimit lafëz, lakin nuk merët vë që ka maksudin. Dhe më lejë të u këtë një dhe atë. Aha. Dhe më rëmë këtë dhe më gjerë më lejë një dhe atë. E hua dhe dhe ka amë. لعله لم نذكر نيا. شوف شدنا مباد ترجمة تش ألبانية. شدود مهان هن لباس لكم يعني تتقرا يان ميوتي نبورة سكور تيشت كي ويشني. باشا صافيارتش نبا فلوسن që kësa i thonë tërgjimit ma'na, ja tërgjimit lafëz. Për që këtë sëbëb, thonë ulemat, mi ba tërgjimi Kur'anin lafëzën, lafëzën, nuk është mumkin. Pse? Qënë që gjuha arabije, nuk ka gjuhë tjetër, që është mumkin, me ecë me te fjallë. O mërëvesh? Një ka zëj një hiqajet, në ka ba aki muë, edhe ka mithal tjetër për që këtë mesele, mithal i bukur. Jem përpjek një herë me një çka i thonë shqip hrabshë qësis çka i thoni poezi qësh poezi poetar ah këtë fjallë unë në këdi jani hoxëtëna të shkije është qësis i thonë si i thoni të shqip shqip jem përpjek me ta njëherë, unë jem të ufonë me disa yani, shoshtit tonë për islam, që islami është sahihë, islam duhet më kenë kretë, dini kretë halko që janë dunjaj, lakini, e i paminë. Më sanaj, une, shukata, e i, që më thanë, bëda e bilkelam, si thonë që, kanis fjallë, kanis më folë, nisi më folë. Qëhet, fatë mësi qështu, është dini juj. E i pa dhe më folë, dhe kënë së padin që më folë. Nini që pëthetër, fatë mësi qështu, së islami juj. Pse e keni ba të këfir ata torkin? A pa shifni ku shkaj larkë shumë, jani. Ata tork, Mustafa Kamar. Pse e keni ba të këfirë, yani, e keni qitë që i milletit. Kam folë shumë, yani, kam folë shumë më të, dhe më kësadri ka një mesirë. erdhë në tërgjime të Kur'an. E qëka thët, pse ju thoni nuk është jaiz një ba tërgjime Kur'anin? Ju musliman, pa në thët njëve e i. Pse thoni nuk është jaiz një ba tërgjime të Kur'anin? Une i thash, ka ke më kësut tipi tërgjime? Tërgjime lafdhija, am tërgjime ma'navija, kujtaj që e mërë një është të shkëtë, kojë. Aja, të rrimi lafdhija. Kërë të lua dhe mustahil. Ka nuk është mumkin. Fa pse? I thash, le të ban një të gjrybë me tyve. Ti je arabije, profesor janë. Unë të kalzej një aje dhesh, mush mi ba të rrgjeme në gjuhët e Fransije. Kë ka kënë Lëbnani, atë e folin Fransije shumë. Një ajet shkurt shumë ka zoha. I tha shkallë të ala, Wallejli idha asa asa. Banë të rgjime me gjuhë Fransije. Kujtej kështu paksa. شمعنا والليل إذا عسعس قلت له هذا هو الشاهد عسعس هرابش كادو معنا جهة سيدي معنا إذن زد كيترت عسعس أقبل عسعس أدبر عسعس أقبل يعني أرضي عسعس أدبر شكوي فشف يان دو معنى يعني دشمن كورد مثلا تي فلاني كارض سيتر شفت فلاني كاشكوه كاش فليال متناخد لكن كشتون قرآن كفان والليل إذا عسعس كتو كاي معنى مؤجد Ju harapshe, mu e gjithë, pëse? Zoti Gjellëshanu, kur thëtë këto, Wallejli idha asasa, por me kalzu këdretin i ti, Zoti Gjellëshanu halkot, ju thëtë shqyqoni natën, kur i vjen nata, e kur shkan nata. Ta dy mana, një fjalë, janë maksud, Një vakt, a mëra vështë e, a, tamam, po. I thash anë ati kësisit, peshti, që gjithë dëmi ba të rrëjme këtë fjallë, asa, asa, a ke fjallën gjuhët, Fransija, një fjallë të kalëzën të këdy mëna, thaja, s'ka, edhe, nuk është mungën mi ba të rrëjme Koranin, të rrëjme lafdhija, Dhe që ka bënd ti të shkëtu, ma dam pa bënd e të rafë që nuk ke fjallë në logën e Fransija, si kur asasat, një fjallë kalëzën dy mana. Fëtë unë kështu që ka bëjë, thëmë, Wallejli idha asasa, jani nata, kur shkojnë, a kur dvijinë. I thash këtë këshkruat të të fjallë, Kurani fëtë, dy fjallë. Wallejli idha asasa, ti the kur dvijin e kur qkojnë. Va dy fjallë këto. A. Fa, pa thëmë pra, e të përdi që ka pa folë, lakin dhe me folë. Thëmë në shkam ki me thënë, Wallejli idha akbala, jani erdi ashkoa, thëmë erdi jashken, jashken. I thash, a petë kja erdi të shmën me fjarën i Zotit, asasa. Tretën herë shkafa, thëmë unë e baj ishtihad, a shafë cilë mana, i përpjekë, ajetit parë, dytë, tretë, e marrë e katë zej, i thash vetën thuj, fa, vëllejni kur shkanë, kja dy fjarë, i thash t'i elefja në tretë, ma në në tjetër, kur vjenë, në kë kalzohë, atëherën, kësisi, e mori vesh të mëmë, që nuk është mungkin me banë Kur'anin tërgjemi, lafëdhija, fjalë me fjalë. Amma një fjalë me banë tërgjemi me dy të fjalë, është mungkin edhe që kë është wajib për ulemat që janë kretë ummet islamie, që e kanë bërsh me banë tërgjemi Kur'anin, këllë gjithë të të rinë gjuhë me marvesh musliman kretë Kur'anin Karim. Qishtu, yani u ba nësib me ju ka dhuva. Keni qitër një? Po, shetë tash. Po, po dhe vonë, është i edhe i lotë. Ja, ja, falë, më s'ke gajlë. Nisë, po dhuva është. Po dhuva tash na, kemë kuptu se, që se një njerit po na fletë, ne e kuptojmë si shpetë. Tash, na ty të kemë kuptu se... Unë e tesh dhe më të thonë një fjallë, vë dinë nësiha, duhet ju tesh me ecë në ahkami shërjetë lë islam, mi ba adetin që kanë ardhë për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për që të në adetë me pi me durët ja dorët, që i thonë kësa e dorë? Dorët djaftë. Djaftë, ja qëka? Kësa e që i thonë? Dorët djaftë, dorët majtë. Ma. Duhet me pi me dorët djaftë. Pse? Ka thamë i kamen sallam, kur bil jemin, vash rab bil jemin, wala ta kul bil shimal, wala ta shrab bil shimal, فإن الشيطان يأكل بالشمال ويشرب بالشمال هاوكو صد نكشتون فمسيلة فسا نكدين أما أيكي أش مسلمان مصباري أدويت أدين شريات إيد سيكور شكراثان زوتي جلشانه سيكور كالزو مصباري وأن هذا صراطي مستقيما فَتَّبِعُوهُ او دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اشت او دا انسانی چی دا مئیتن کد دنیا شکالان جیا الا نکا کالزوات ای فردی شکا پاتا مفول اونه پاتا مفان چه نیوه پنا پلچین شون فیال دتوه اده امونم نتاش کتو درسا یمی کتو pej në zonë se t'ju, ose ju jeni shumë, janë me shohull që shtojnë. Ja. Këtë një zonë se t'ju, me marë mësë një aftë një herë, ose dy aftë një herë, ose dë një liber, janë t'juajnë me në jabë, ose... Por ju e kam bërsh me ja, me ju në aftë një vakti, janë një shikur që i balyp. A, morë bështë? A. Lakin, thëllë vetën, por më kënë kja përpjekën juë me mua, une me juë, është mirë në qofë që i mundëni me falë në gjumanë në qëtë gjamië, kur është shqyqoni vaktin e juëjë, është munasib mu përpjek me mua, është munasib më ardhë atje, mu përpjek me mua, më shanë përshka me një nabë vetën juve një vakët, që mu përpjek shtu, e me një vetën shka keni suade. A mundi me bak shtu? Po mundi. Por kështu, une thëmë një nabë vakët juve, خصوصی چون چه یه نمهاجرین کتو اما si kur që pashof një halkun, nuk mundë me na vjohab illa në telefon. Qishtu mundë me isë, insha Allah. Në vjena ka kru dhe ka kruni e këti vitit. Dhe pas ka të dyja vjet në utojna. Insha Allah do kemë prapë gjidje kontakte për në intereson ma shumë e vetë me gjithë diska. E me pas kontakt gjithë gjumasë, në kosë aftumë me lanë. Kështë pasë në ashtë edhe pëngese. Disa fjallë të banë më shkojnë, nuk ka marrë vashtë. U shabet ka zohë, gjua jo në gjerë gjua jua, më sani unë kam hru disa fjallë. Qëka për fatë? Në sëbëb dhe kohën anë nëhënë se nësafir të këtër ishi ba'da 3 sabi ila biladina wa elan dole Albania kama nani putihat jani sëmëha li anë jimkin dhukhul o lëkhuruz jani kama kana min qabër wa la dhe jëgjib anë nëmër nëhënë hunak wa nëhënë se nërgjë huna ba'da 3 ashkër insha Allah wa idha nërgjë huna jani lukmil إن شاء الله نصلي جمعة في المسجد ونلتقي في أقل شيء في الأسبوع مرة إذا يكون هناك يعني شيخ أنت الذي تعرفه يعني مشان تلتقوا به نعم نلتقي يعني تتلقوا منه العلم يعني نعم يعني أنت مشغول جدا كما نرى نعم في الخطيب هذا نفسه اللي سمعت خطبته يوم الجمعة محمد شقرة تعرفوه هذا سمعنا سمعته هي هذا جيد بس ما أدري أيضا إذا كان هو عنده وقد بلغني أخيرا أنه في عنده فراغ الآن في هذا الوقت في شخص آخر ساكن بالهاشمي اسمه أحمد السالك إذا تسأل عنه بعتقد أنه هو متقاعد فارغ فإذا تتردد عليه تستفيد منه إن شاء الله علما فيما يتعلق بالعقيدة الصحيحة وعليكم السلام وما يتعلق بالأحكام الشرعية إلى حد كبير ثم بالمرتبة الثالثة والأخيرة فيما يتعلق بالحديث هو يعني إذا تعذر عليه شيء بيتصل معي هاتفيا وبيسألني هذا الشخص بعتقد أنه مناسب بالنسبة لكم لأنه فارغ يعني أشبش A mundesh me na shkru një cop letër për përshamu të Ebu Shakra? Na do të mundohemi me shkue, jeni me na shkru ti në fora kasagira, me ditaj që ti na ke dërguar ti. A në vehki ma u hëllë hëtë të fijen, pëdu me në të baraka. Fimanje? Da, vësë ajnuanu të këtu. Në nuk nik, hu seke në andil mesin. هو سكنه في نفس بيت المسجد محمد الشقرة نعم. أما أحمد السالك فهو ساكن هنا قريب محل اسمه الهاشمي نحن ساكنين هناك وين؟ في دوار ثامن يعني محمد الشقرة أقرب إليكم نعم أقرب إليكم إيه بس هذا أفضح أفرغ هذا أفرغ على كل حال فإذا أردت أن تترددوا على الشيخ محمد شقرة فأنا متكلم معه وبصي بكم خيرا إن شاء الله وإياكم في درس عنده كل يوم خميس كويس هاي كمان فائدة منيحة من قطر الندى وظل الصلاة نعم من قطر الندى وظل الصلاة ما ليش إذن شكوني يوم الخميس في مثلا شب تايتن يد جمال تايتن بعد المغرب بعد العصر مش العصر عنده في المسجد كويس درس يعني النحو والصرف اللغة العربية جيد. هذا ضروري. ضروري. ما ميش القرآن سخاء لكن مقصود في كل شيء قالوا مما مارش قرآن علم النحو هذا كثير ضروري جدا. هذا متون نهر النيات باكم مبا. جميع جميع سکر چی بفاش پرپاری چی شکونی ممنچت مون نمو پرپیه کن یو پا فونی کرنی تریاو یعنی تریاو ممکن مو پرپیه کپت پرپاری چی شکونی مسانای کردوین انشاءالله وینی متمیر پرپیه کن اپت یعنی شم کویتای Kur qëkoni më nga qëtë që ka mundën e më ba, së pa di që me ju thanë, që nuk di që ka keni marrë vështë jo këta vjeti, i sa vjetë ke këtu, këj pa dhe një vjetë. Unë një gjysë. Një gjysë, Hadhe lëbi e khëtëta hu hu min haqqihim. فهو يجب أن يسمحوا لك به سامحونا من الوقت الذي أخذناه منكم نحن أخذنا منكم لا هذا وقتكم نا أكن باسيالا ميوة كتا كان أرض مسيوة نشوف إن تي كان فول ديشكا كتا فيال تي كان فول نكا كان حكم فول Qinti fjala ka këtë juve, a murë vështë e, por që këtë sebeb i thashve e thënë që këtë vaktit ke i marë të pakis pëthët pakjani, i thashve këtë nuk është vakti juve, shë vakti këtyni që kanë ardhë. Por që këtë sebeb pa lypin për juve me i falë. Ha? Na. نعم نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مير سياتي أيش نش الحمد لله كور داني ما أعرض أكويتوها تكساها نيسر يا مس نيسر مس نيسر Sikurat dit, sikurat nat Mas jacijet A mora vesht? Hello Jani pëjmëtë në mënë Gustafja? Hello عليكم السلام ورحمة الله وبركاته في كوية يتفول ها؟ نكمور وشت شو يزاني باكسا زاني سفديهت ها؟ وأرجو من أخواننا جميعا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.